DJ עופר ניסים. שידור חי מלאן ה-FFF, מסיבת השיטה לדיסק אקסייטד, די-ג'יי אופר ניסים.

עכשיו בשידור חיים מליין ה-FFF, מסיבת השקה לדיסק Excited, DJ אופר ניסים.

סנדנס מוגש בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. הדיג'ייז הטובים ביותר המנגנים בפפסי מיוזיק 102.5. ועכשיו בשידור חי מליין ה-FFF, מסיבת השקה לדיסק, אקסייטד, די-ג'יי, עופר ניסים. Thank you. That's crazy. We'll be right back. feel me? Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Thank you. עכשיו בשידור חיים מלאנה אפפף, מסיבת השקה לדיסק אקסייטד, די-ג'י אופניסים. תודה רבה לדי-ג'יי עופר ניסים! אף, אף, אף, ועכשיו אסי קוז'אק! אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. סט הדי-ג'יי הטובים ביותר מרגנים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מיליין ה-FFF. מסיבת השקה לדיסק אקסייטד, די-ג'יי אסי קוז'אק. We'll be right back.

motherfucker. Motherfucker. Fuck you. Thank you. פפסי מיוזיק 102.5. ועכשיו בשידור חי מליין ה-FFF, מסיבת השקה לדיסק אקסייטד, די-ג'יי אסי קוז'אק. עכשיו בשידור חי מליין ה-FFF מסיבת השקה לדיסק אקסייטד די-ג'יי אסי קוז'ו ביותר. מנגנים מהאושטיין. ועכשיו בשידור חי המנהל מהפקה, מסיבת השקל הדיסק, אקסייטד, די-ג'יי, אסי קוז'ו. We'll be right back. ביותר, מרמים כוס תשובה ב-102. ועכשיו בשידור חי מילן ה-FFF, מסיבת השקה לדיסק, אקסייטד, די-ג'יי אסי קוז'ק.